Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Away Dream i The Chi Lights. Właściwie to utwór idealny na przepędzenie resztek snu. Dzień dobry. Za oknami jeszcze jest trochę ciemno, ale już właściwie można zerwać kartkę z kalendarza i zacząć nowy dzień. I ja oczywiście spróbuję Państwu tę dzisiejszą pobudkę umilić i poprawić nieco początek dnia. Nazywam się Justyna Grabasz, audycję realizuje Irena Dan. Zapraszamy na 2 godziny audycji Trójka Budzi, w której zdecydowanie główną rolę odgrywa oczywiście muzyka. Zawsze ta najlepsza. Admitting I can't help myself i orange juice. Chwilę temu powiedziałam, że można już zerwać kartkę z kalendarza i rozpocząć nowy dzień, ale jeśli jeszcze Państwo tego nie zrobili, to ja już spieszę z aktualizacją i z tą kartką z kalendarza. Dziś oczywiście środa, 24 marca i jest to 83 dzień roku. Słońce w znaku barana wzejdzie o godzinie 5.27 i zajdzie o 17.56, a to znaczy, że dzień będzie trwał 12 godzin i 29 minut. Ależ to leci. A w ten weekend już też zmiana czasu, także proszę o tym nie zapomnieć. Imieniny obchodzą dzisiaj Aleksander, Dionizy, Gabriela, Jan, Józef, Katarzyna, Marek i Szymon. No to jak zawsze ja życzę miłości i radości. I mamy też całkiem spory zestaw świąt. Międzynarodowy Dzień Prawa do Prawdy dotyczącej naruszeń praw człowieka i godności ofiar. Poza tym Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów przed okupacją niemiecką. W Polsce obchodzimy także Narodowy Dzień Życia i Światowy Dzień Walki z gruźlicą, ustanowiony przez Światowe Zgromadzenie WHO w rocznicę odkrycia prątka gruźlicy przez Roberta Kocha w 1882 roku. I mamy jeszcze jedno święto z tych, no, trochę bardziej nietypowych, czyli Europejski Dzień Lodów Rzemieślniczych. No to wszystkim miłośnikom lodów proponuję dziś trochę poświętować. W końcu już wiosna. Truong Bin, zawsze wywołujący uśmiech. Time, you and I, to oczywiście za nami. No to proszę Państwa, czas na pierwsze wiadomości i poranne meldunki od Państwa. Jak zawsze czekam na te wszystkie wczesnoporankowe maile i SMS-y. Już się zameldował pan Marcin z Warszawy, pan Julian, Nikifor, pani Wiktoria pozdrawia natomiast z nad wczesnoporannej kawy. No to właściwie dokładnie tak jak ja, więc smacznej kawy życzę. A jakby ktoś z Państwa chciał się jeszcze ze mną skontaktować, może kogoś pozdrowić lub podzielić się śniadaniem, to się zawsze przyda, to zachęcam do pisania na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Mamy też numer SMS 71335. No to czekam na Państwa wiadomości. Tuxedo i Number One. To przed chwilą na trójkowej antenie. 21 minut po godzinie czwartej, a ja mam dla Państwa dzisiejsze kalendarium historyczne. I na początek rok 1839. Wtedy w Paryżu uroczyście otwarto Bibliotekę Polską. To jedna z najstarszych i najbogatszych w źródła instytucji kulturalnych, dokumentujących historię polskiej emigracji. A została powołana do życia przez polskich uchodźców przybyłych do Francji po upadku powstania listopadowego. Miała za zadanie zbierać ocalałe książki, archiwa i pamiątki narodowe. Od 1853 roku siedziba biblioteki mieści się na wyspie Świętego Ludwika. Dalej mamy rok 1900. Wtedy rozpoczęto budowę nowojorskiego metra. Pierwszą linię otwarto po ponad 4 latach, 27 października 1904 roku. Dziś nowojorskie metro jest jednym z najstarszych na świecie, najczęściej używanych i ma największą liczbę funkcjonujących stacji – 472. Dziennie przewozi ponad 5,5 miliona osób. Dalej mamy rok 1905. Tego roku, 24 marca, zmarł Juliusz Verne, francuski pisarz, dramaturg, powszechnie uważany za jednego z protoplastów fantastyki naukowej. Sławę przyniósł mu cykl powieści podróżniczych i fantastyczno-naukowych. Jego najsłynniejsze powieści to 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi, Tajemnicza wyspa czy W 80 dni dookoła świata. No i dalej mamy, proszę Państwa, kilka dat urodzinowych. Najpierw rok 1874, wtedy urodził się Harry Houdini, jeden z najsłynniejszych iluzjonistów świata. Houdini występował z wielkimi sukcesami w Stanach Zjednoczonych, uwalniał się z kajdan, łańcuchów, więzów i kaftanów bezpieczeństwa, nawet gdy był zawieszony na linie i znajdował się pod wodą. Był także znanym demaskatorem mediów spirytystycznych. 24 marca to są także urodziny aż 4 znanych dziennikarzy. Po pierwsze rok 1918, wtedy urodził się legendarny polski reporterzysta Jacek Stwora, redaktor Polskiego Radia i prozaik. Poza tym w 1928 roku na świat przyszedł Czesław Nowicki, popularny Wicherek, wieloletni prezenter prognozy pogody w programie Pierwszym Telewizji Polskiej, który także współpracował z Polskim Radiem. Rok 1954 to natomiast urodziny Marka Niedźwieckiego, wieloletniego dziennikarza muzycznego programu Trzeciego Polskiego Radia. Pracę w mediach zaczynał od studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej, pracował także w Radiu Łódź i współpracował z programem Pierwszym Polskiego Radia. A 2 lata później urodził się, proszę Państwa, Wiesław Weiss, dziennikarz muzyczny, redaktor naczelny miesięczników Tylko Rok i Teraz Rok, autor Rock Encyklopedii i książek o tematyce muzycznej. I na koniec mam dla Państwa jedną datę związaną z Warszawą. Otóż 24 marca 2012 roku w Warszawie otwarto most Marii Skłodowskiej-Curie. Most jest najdalej na północ wysuniętą przeprawą rzeczną w stolicy. Mierzy 795 metrów, ma 10 przęseł i oprócz samochodów mogą nim jeździć także tramwaje. Jego budowa trwała 3 lata. Ojciec mi pozwolił usiąść z przodu, a potem mi pozwolił poprowadzić. I ruszyłem, choć nie czułem się gotowy. I ruszyłem, chociaż nie chciałem nas zabić. Wieczorem do mnie wpadł kolega z kością. On ją pociął, ja skręciłem ją jak polio. I w tym dymie się poczułem królem świata. I wiedziałem, że już o nas nie zapomną. Teraz pytają mnie, jak się dostałem tu. Ja wolałbym wiedzieć, jak mam stąd wyjść. W poszukiwaniu dróg wracam na stary szlak van déjà vu. Lubicie wielkie słowa jak caps lock. Same duże cyfry jak my phone. Stary menel pyta, który jestem rocznik. Mówisz, że 8-5, tak jak on. Zaszło nam tam, gdzie miało zejść. Buty starte mam, a przetarte ślady. Nikt nie pokazał nowych. Buty starte mam, a przetarty szlak. Nigdy nie pokazał nowych. Teraz Mentalizm, Jarecki i utwór Caps Lock z jednej z chyba najbardziej udanych płyt, polskich płyt rapowych zeszłego roku, zatytułowanej Geniusz. No i dziś o wczesnej porze tradycyjnie utwór Stevie'ego Wondera, jak to zwykle w środy o poranku bywa. I dzisiaj album, którego chyba jeszcze w tej audycji nie było, ponieważ no jakoś tak się złożyło, że dość rzadko po niego sięgam. Nie było nam po drodze do tej pory. W każdym razie wczoraj przyjrzałam mu się dokładniej i doszłam do wniosku, że właściwie warto się nim z Państwem podzielić, szczególnie, że mocno słychać tutaj zamiłowanie Stevie'ego do kombinowania z dźwiękiem i efektami. A mowa o albumie Music of My Mind. A akurat na dziś wybrałam z tej płyty taki dość spokojny utwór Happier Than The Morning Sun. I'm happier than the morning sun, and that's the way you said that it would be. If I should ever bring you inside my life, I'm happier than the morning sun, and that's the way you said that it would be. If I should ever bring you inside my life. All my life I was alone, didn't think I'd find my part. Now I see there's joy inside your heart. Every day I search for a star that never was in the sky. And now I see this star is on the earth. And I am happier than the morning sun. And that's what you said that you told me. If I gave you a chance to come inside my life, I am happier than the morning sun. And that's the way we're always been. Ever since the day you came inside my life. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. I love you. Happier than the morning sun i Stevie Wonder. To za nami. 27 minut zostało do godziny 5. No to zobaczymy, jaka dziś czeka nas pogoda. I wygląda na to, że nie najgorzej. W ciągu dnia temperatura maksymalna od 6 stopni w Suwałkach i Białymstoku do 10, 11 i 12 nawet na zachodzie kraju. Zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie kraju duże. Opady deszczu mogą się pojawić na północy i południu Polski, więc centrum raczej powinno być wolne od opadów dzisiaj. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków zmiennych. I've been standing right here before, and I do it every time. I never think I'll lose, but it's a losing game. And I'm breaking all the rules, thinking that I'm gonna change. Oh, it's good that these men don't know each other. I got one who's working undercover, trying to solve my mystery. Look at one mistake I'm making now. I'm jumping right on them when I know it's gonna end somehow. Look at one mistake I'm making now. Never think I'll lose, but it's a losing game. And I'm breaking all the rules, thinking that I'm gonna change. Oh, it's good that these men don't know each other. Well, every time I lose one, I can just move on. I always find another. Look at one mistake making up. I'm jumping right on them when I know it's gonna end somehow. Look at what mistake I'm making up. Cause you know it's gonna end somehow. Lake Street Dive i Mistakes. Wiem, że wśród Państwa są słuchacze szykujący się do pracy, ale oczywiście mamy też słuchaczy już pracujących. I wśród nich na przykład pan Tomek z okolic Kielc, który jest i słucha i prowadzi autobus linii 12. Więc jeśli Państwo wsiadają do tej kieleckiej dwunastki, to proszę do pana Tomka pomachać. No i weszliśmy, proszę Państwa, trochę w strefę takich leniwych dźwięków, więc chyba w końcu pora się trochę rozruszać. Mamy właściwie 22 minuty do godziny 5 i to też znaczy, że czas na kącik nowości, które zwykle pojawiają się po godzinie 4.30. I pierwsza porcja to dwa niedawno wydane utwory. Zacznijmy właściwie od takiej kieszonkowej, radiowej wersji piosenki Get Sun, skoro już słońce zaraz zacznie pojawiać się na horyzoncie. Hi to Skyoti. Fire. słoneczna kompozycja na dziś. Get Sun, grupa High to Skyoti, ale nie tylko, ponieważ w tym utworze gościnnie pojawia się także Artur Verocai, fantastyczny brazylijski kompozytor, producent i piosenkarz, szczególnie znany w latach 60. i 70. A tak właściwie to w ogóle legenda brazylijskiej sceny muzycznej. Jeden z bardzo znanych producentów muzycznych, Madlib, powiedział kiedyś, że to jest muzyk, którego utworów mógłby słuchać każdego dnia, do końca swojego życia. No a skoro Madlib tak powiedział, no to jest całkiem dobra rekomendacja. To może zanim przejdziemy do następnej nowości, poczęstuję Państwa jednym z jego utworów. Na boka do sol. Na boka do sol i Artur Verocai. Utwór z jego pierwszego albumu, rok 1972 i piękne ulice Rio de Janeiro. To jest tło, które towarzyszy tej kompozycji. No to proszę sobie to wyobrazić i poczuć ciepło, które tej piosence towarzyszy. Szczególnie, że następny utwór, który mam dla Państwa, również wpasowuje się w taki ciepły i letni już klimat. Myself that there's no looking back. I lost the light in those years, locked myself in those tears, but I know that there's no looking back. Everywhere that I go, all the scars on my skin, I tell myself that there's no looking back. I lost the light in those years. see myself when I try thinking of love. I can't drown in my blessings or float on my pride. No more waiting for this freedom, it's already been mine. And everywhere that I go, all the scars on my skin, I tell myself that in those tears, but I know that there's no looking back. Everywhere that I go, all the scars on my skin, I tell myself that there's no looking back. I lost the light in those years, locked myself in those tears, but Genesis, Owusu i No Looking Back. To za nami. Utwór z jego najnowszej płyty zatytułowanej Smiling with No Teeth. No i przyznam Państwu, że ta kompozycja chyba nie do końca oddaje to, co dzieje się na płycie, bo całość jest nieco bardziej energiczna. I sprężysta, tak, to jest właściwe słowo, które bardzo tutaj pasuje. Jeśli mieli Państwo okazję zapoznać się z twórczością Genesisa Owusu, to pewnie wiedzą Państwo, o czym mówię. A jeśli nie, to oczywiście odsyłam do płyty Smiling with No Teeth, żeby mogli się Państwo przekonać, o czym właściwie mowa. Zbliżamy się powoli do godziny 5, ale zanim to nastąpi, zostawię Państwa z polską klasyką. Halina Frąckowiak i Małe Jeziora. gdzie. W tej udręce i rozłące, która każe wierzyć, że wszystko tak kończy się. Yeah.